دیده که امام روح المانی پا دی ترتیب ذکر کرده ویلی دی چه ارغا سوک چه داغ پزرک صحابه و سرا بغزوی معمولی بد خبر ورپسی کئی فلا حظ له فی الفی ده دبا پا مالفی که برخ نیشت دیکا جهادم کئی ده پا مالفی کسی نیشتا د دو په مالفه کې برخني او بيد ترمذي او د نسائي شريف حديث ذکر کړي انس رضی الله تعالی عنہ چې نبی رسول سلام درې رضی وې وی پتا صبح سي او سړې راشي د جنت والو نه نو دي کې اغان سواري راغې او د ګيري نه وبس سيدي سپلې الله شو کې نیولې وي دا ورسره عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دریش پی تیرې کې چوغوري چې دا دې کم عمل کړي چې درې مرز دا نبی رسول سلام وې د جنتي دې نیز دا سی شیونو لیدو چی گنی اغا دی نور نکولو دکولو اغور توی نور سم نشتا خوزد اچا سر حسد نکو او دا یو عجیب خبرو کا یو روایت کی دام راغری وی ولو کانت دنیا لی فا اخذت منی نلم احزن علیها وی کدا طول دنیا زماشی او ما نواغستی شی خطب پی نشم چی دا ما سر وسنگا و لال سنگا او کدا طول دنیا مال راکڑیشی نو خوشحال با پینشم وابیتو ولیس فی قلبی غلن علا احد زشپتی روما و بیگا کوم خوزما پزلکی یو مسلمان سرکی ننشتا زما پزلکی یو مسلمان سرکی ننشتا دا غیر وجن دری پیری نبی علیہ السلام فرمائیلیو دری رضیلیو چی جنتی براشی جنتی براشی دا موجودو گنانگار مومن سرکی ناو حسد تبایی دا نو چی صحابو سرکی ناو حسد ساتے ولا تجعل في قلوبنا غلا مگر ذی اللہ زمون پزنو کی کینہ و حسد للذین آمنوا بہاغ کسان سر چ غی مومنان دی ربنا اے زمون ربا انک رؤوف بیشک تمنا کون کے رحیم و مہربان ہے اس اصل واقعے طرف تبیا رجوع کی بنو النذیر چ نبی علیہ السلام د مدینے نہ جلاوتن کول نو منافقان ورته پټ خبر راو لګو زی بنا کچری تاسو شړی نو مونږ بم در سره شو او که جنگ کوي مونږ بم در سره جنگ کو او عبد الله ابن ابی ابن سلول د منافقان او مشرو د مدینه منوره هغه ورته ما سره 2000 کسان الله دا غي حال ذکر کوي فرمای الله وی الم تر تغورنا ال الذین کسان تا نافقو چ غي منافقان نی یقولون وائدا منافقان لإخوانهم خپلو رونتا الذين هغرونا کفرو چ کافر دی من اهل الكتاب دا اهل کتابنا اور اهل کتابنا مراد بنو النذیر دی منافقان بنو النذیر توی چوزی بنا نبی علیہ السلام تاسو دا مدینی نشڑی لئن اخرجتم کچر تاسو شر لشوئی لنخرجن ماکم نخام خامنبم تاسر مدینی نوزو یوزو بزو وطن مپریزینا ولا نتویعو او منگ تابداری نکو فیکم ستاسو بارکی احدن دیوتن ابدن امیشا امیشا ستاسو بارکی منگ مومنانو بنمن اوزی بنا تاسو نبی علیہ السلام شڑی منگ بمدر سر یوزی اوزو وَإِن قُوتِلْتُمْ او کچری تاسو سر جنگ اکڑیشو دا مومنانو نبی علیہ السلام در سر قتال و جہاد کئی لَنَنْصُرَنَّكُمْ نُخَامَخَامُ بَسْتَاسُ امداد کئو وَاللَّهُ يَشْهَدُ اللَّهَ گواہی کوی اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ چه بیشک دوی خامخا دروغ جنلی اسی وی اللہ وی زما حبیب استا مقابلی لکلو دری دیشی لئن نخرجو کچر دا یهودیان کافر دا مدینی نو شڑ لیشی لا یخرجون ماهم نو دا منافقان دا دوی سروزینا ولئن قوتلو او کد دی کافر یهود سر جنگ اکڑیشی لا ینصرونهم نو دا منافقان دوی مدد نکی او اللہ و ازما حبیبک مددیو کو نو دا منافق بس مددی پرواچیو نکی ولئن نصروهم او کچر دی امدادو کد دی کافرانو لیولن الادبار خامخا وابڑوی دی شاگانی میدان کی تال مخامخ نشی رات لے ستا صحابہ کرام تا مخامخ نشی ادرے لے لولن الادبار نخامخا وابڑوی دی شاگانی ثم لا ينصرون او بیا بد دوی سر مدت و نصرت نکڑیشی ورسو سو آیاتون دی قرآن کی چاغی کی صرف او صرف د صحابه کرام تعریف ده الله چې د چاستا نه کوي الله د چا تعریف کوي او بیا عثمان رضی الله عنه دا خډیر لوی شان ده یو خدا کمال له چې څومره انبیاء علیهم السلام الله دنیا ترالی گری وای تاریخ د دې خبرې گواهی نه پیش کوي چې د یو شخصیت په نکاح کې د یو پیغمبر د لونه دی راغلی سیوا د نورین عثمان رضی الله عنه نه امام حاکم پا مستدرک کی رکلی چکلے رنبنائی بی بی وفات شوا نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خپن آس تو نبی علیہ السلام اولی پریشان ہے ویدا اللہ حبیبا ستاغلور بی بی چی زماد نکاد لام دیو دا تاسا درشتی یو شیو آغا بی بی وفات شوا نو آغا رشتی یو قسم تکٹ شوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی تو اولی پریشان ہے داد جبریل ناس تے او اللہ را دے گلے اللہ وئی چی دا بل لور دی تنکا ورکا دا چا شفارس چی دا اسمان دا طرف نرس نبی علیہ السلام ورطوئی دا دے جبریل امین علیہ السلام ناس دے اللہ را لے گلے اللہ وئی جبریل امین علیہ السلام وئی چی اللہ را لے گلے اللہ وئی چی دا بل لور پنکا کی ورکا او چکل آغا بلم مفاد شوی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی کزما دے دین زیادی لونوے او دغشان وفات کے دے نو ما بیکے بادی گرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسکولا دا پنے کہبہ میں اور کولا او دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرلوی شان نے سمرلوی مقام نے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلقائے راشدین کم مقام نے بیاد عمر رضی اللہ عنہ کم مقام نے دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مقام نے بیا گو رئی سرنا والذین جاؤوا من بعدهم آغا کسان چراغلی دی من بعدهم رستو ددی صحابه کرامنا چی آغا یا مهاجرین دینو یا انسوار دی یقولو نوائی دی پخپلو دعاگانو کی رب نغفر لنا اے زمونگ رب بخنو کی مونگتا ول اخواننا الذین او زمونگ روح آغا کسانو تا سبقونا بالایمان چه غیوان دی شوی دی زمون نا ایمان تا ولا تجعل او مگر زی فی قلوبنا پزرم زمون کے غلن کنا و حسد للذین دا کسانو سر آمنو چه مومنان نی ربنا ای زمون ربا انک رؤوف الرحیم بیشکت منک ان کے و مہربانی علم ترت گورنا الالذین ها کسانو تانافقو چغی منافقانی یقولون لإخوانهم اوائی دیخ بلرونتا الالذین ها کسان کفرو چی کافر دی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا دبن النزیرنا دا منافقان دی کافر یهود توی لئن اخرجتم کتاسو اچھڑ لے شوئید مدینینا لنخرجن معاکم نخام خامنبم تاسو سروزو ولا نتویع فیکم او منگ بتابداری نکو استاسو بارکی احدن دیوتن ابدن امیشا و ان قوتلتم کتاسر جنگ اکڑیشو لنن سرنکم نخام خامنب استاسو امداد کو واللہ یشہدو اللہ گواہی کئی انہم لکاذبون چی بیشک دوی خام خادر اغجنی لئن اخرجو کچر دا یہود شڑلش واللہ اخرجو نماہم نو دا منافقان دوی سرد مدینی نوزینا ولئن قوتلو او کدی یہود سر جنگ اکڑیشو لا ینسرونہم نو دی امداد نکوی دا منافقان دی یہودو ولئن نصروهم او کچر امداد کدوی لیولن الادبار نخام خوابڑوی دی شاگانی ثم لا ينصرون او بیا بود دوی سر امداد او مدد نکڑیشی. اللہ رب العزت حال ذکر کولو دی یہود او دی منافقانو چه مدن منوره کی دی دعا و دلو دی اسلام پا مقابلہ کی اتفاق او اتحادو او دی یہود دی بن النذیر دی جلاوطنی ذکر اللہ رب العزت کو اس دی آیات کریمہ کی وی لکمخ کی فرمائل چه کافر منافقان اے مومنان کتا سر جہاد تروزی ندی بشاگان وارج اس داغی وجہ ذکر کئی فرمائی لأنتم خامخاتاسو لأنتم خامخاتاسو اے مسلمانانو اشد رہبتن دور سخ یئی پیر کے فی صدورهم پسینو دے منافقانو کے من اللہ دا اللہ نزیات دے دمر دا اللہ ننیری گی لکا سمر یرچ دے منافقانو پزلنو کی اے مومنانو دتا سنرا دی فی صدورهم کے دہم ضمیر نمراد منافقان دی امام قرطبی احتمال لدین دی ان یرجع الی الفریقین یہود او منافقان دوارت مراد دی دا منافقان او دی یہود پزلکی دا مومنان او دمر دیر یر دا چی دمر یر دا اللہ نندا دا وجہ دا چی یہودیان و ظاہرن بد اسلام خیرخواہان زان ثابتول منافقان و ظاہرن دے اسلام پا نمونہ کی زان پیش کولو آو پٹ پٹی دے اسلام مخالفت کولو لأنتم خامخاتاسو اے مومنانو اشد رہبتن دیر سخ یئی پیرکی فی صدورهم پسینو دے منافقانو کی یا پسینو دے منافقانو یہود دوارو کی من اللہ دا اللہ نا ذالک دا بی انہم پدی سبب چی دوی قوم یا قوم دے لا یفقہون چی دی پوہی گنا پسن پوہی گی دا اللہ پا عظمت و دا اللہ پا قدر نپوہی گی نگر رب العالمین یر ازل کی نشتا مخالفت دے دین و دا اللہ دے کتاب کئی او اے مومنان اتا سنے یری رب العالمین آغا عظمت دا اللہ قدرت بانے پوئی گی نبی انہم قوم دا یو قوم دے لا یفقہون چی پوئی گی نا پا عظمت و قدرت دا اللہ ندا اللہ قدرت و عظمت ورطا اسنخ کاری او تا سنے اے مومنان یری گی لا یقاتلونکم جمیعا جنگ نشی کولے قتال نشی کولے دیتا سر جمیعا طول کیا دا یہود او دا منافقان طول یوزیم شی غتا سر جنگ نشی کولے کفر ہر سوکم چیوی کافران دے اسلام پا مقابلہ کی اس شین دے خوبا شرط دی چی مومنان پا ایمان کامل سر دے مخل راش لا یقاتلونکم جنگ نشی کولے دیتا سر جمیعا طول الا فی قرم محسنتن مگر پاغ خارون او کلو کی محسنتن چغ قلع داروی یہ چاپیرت قلع تاو دا او دے خطام نو امان پا قلع کے ناس تے او دا برا نبز گزارو نکی او من ورائی جدر یا آخواد دیوارو ننا چی دیوار نا پا ناس تے نو دغا وقت تاو سرا دی سنا سا جنگ بو کی میدان تنشی راوتے وسن گورا دا مسلمانانو دا کمزورو سرا دارنگ دا مسلمانانو دا حکمرانانو دا بیدینی سرا سرا دا دمرلوی قوتنا کافر مسلمان تا مخل نشرات ایا دلیر نا پتو پو ٹینکونو وشتل کئی یا پا جہازونو بمباری کئی مسلمان نا مخل نشرات لے لا وقاتلونکم جمیعا جنگ نشی کول دیتا سرغن الا فی قرم محسنتن مگر پاغ کلو خاریو کی محسنتن چغا قلدار دی او محسن آغی تاوی چه گیر تا پیرت مضبوط دیوار دی دخارنا او من ورائی جدر یا آخوا د دیوارونو نا چه دی دیوار نا پل پت دی نبیا بتاو سرا سناس جنگو کی ورن میدان تنشی راوت دی باسهم بینهم شدید جنگ د دی کافر و دی یهود و تخبل مند کی سخت دی خدا استا سے مقابلہ کی ذکر کمزوری چتا اسر دا اللہ مدد و نصرت دے دا نگنے چدا تکڑے میں بھی اور دارنگی دیگنے جنگ میں شکولے نہ جنگ کولے شی پخپل منز کے جنگ سخت دے چون کتا اسر دا اللہ مدد و نصرت دے نہ اللہ دے دوی پزرونو کی یرا چولے دی ایمان دا وجنا اللہ رب العزت دا مومنان مقابلے لے چی سوک روزی نہ اللہ رب العزت داغی پزرنو کی سکے الہ العالمین داغی پزرنو کی یرا چاہی باسهم بینهم شدید جنگ ددوی پخپل منس کے سخت دے استاس مقابلہ کی دئی کمزوری دی اللہ ددی پزرنو کی یرا چولے اوتا سرد اللہ مدد و نصرت سے تحسبهم جميعا گمان بکیت اے زما حبیبا و اے مخاطب پدئی چدا غند دی دا کافر یو دی منافق یہود نسوارا دہریا و قلوبهم شتا او زون دی جدا جدا دی زون کی مخالفت تے تا سمر کافر چی دی پخپل منز کے شدید اختلاف لری دی خواہشات دی اغدینون بدل لی و دغمر خبر یاد ساتل پکار دی وهم مجتمعون فی عداوت اہل الحق دی اسلام مقابلہ کی گورٹول یو شید دیگن علماء لکلی الکفر ملت واحدہ تمام کفر دے اسلام مقابلہ کی ملت واحدہ دے اگر کظاہرن تے جداد یہودیت ملت تے اولاد نصرانیت تے داد دہریو دے اولاد اندوانو دے خود اسلام پا مقابلہ کی دا طول سری الکفر ملت واحدہ طول کفر دے اسلام مقابلہ کی اگر ملت واحد ہے تاسو گرئی خپل منز کے سور شدید اور بنیادی و اصولی اختلافات بھی لیکن دے اسلام مقابلہ کی اگر غٹول ختم کی اور دے اسلام دے پارے ہو دی تحسبهم جمیعا گمان کے تپدوی چداد نغن لی و قلوبهم شتا اور زون دوی جدا جدا دی بدی دینون جدا دی خواہشاتی جدا دی ذالک دا بانہم پدے سبب قوم چدائے و قوم دے لا یعقلون چدائے عقل لرے عقل من ندے عقل من اللہ آغا چاہتا ہوئی چگہ کی ایمان ہوئی آغا خپل رب پی جنی دا قبر دا خیرت دا پار دا آغا سوچ و فکر نصیب شوئے ذالک دا بانہم پدے سبب قوم چدائے و قوم دے لا یعقلون چدائے عقل لرے کمثل اللذینا مثال د دوی پشان د مثال د هغه کسانو دے کمثل الذین مثال د دوی پشان د هغه کسانو دے اصل کی مبتدا محذوف ہے مثلهم کمثل الذین مثال د دوی پشان د مثال د هغه کسانو دے من قبلهم چدین مخ کیو قریبا نزدیدی ذاقو چویسا کلو وبال امرهم آغا سزا او انجام دخپل کار دنیا کی سزا اور تملاو سا اصل کی دی بنو نذیر و نمخ کے یو دل و دی یہود وغیت بنو قینو قاوے دلی دلی دی یہود مدینہ منورہ کی عبادوے بنو نذیر بنو قریزا او بنو قینو قا ندی بنو نذیر و نمخ کی اغی نبی علیہ السلام جلاوطن کریو او شڑلی آغای سکن شڑلی او ددائی نبی آتول نرست بنی قریضہ و شڑلی شول نا اللہ او دادائی ددی بنی نظیر ددی یہود مثال دا سی دے کمثل اللذین من قبلہم مثال ددوی پشان دا مثال دا آغا کسانو دے چی ددائی نمخ کیو قریبا نزدیو زاقو چی ویسا کلو و بال امرہم آغا انجام دخپل کار سزا دخپل کار او نبی علیہ السلام دا مدینی منورین جلاوطن کل ولہم عذاب علیم او د دوی د پاره به وی عذاب دردناک ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره به وی عذاب الیم عذاب دردناک کمثل الشیطان پشان د شیطان اذ قال کل چی وی دا شیطان للانسان انسان تا اکفر تو کفر اختیار کا فلما کفر هر کله چې دا انسان د شیطان ومني او کفر اختیار کی قال دا شیطان ورتوای انی بری منکا بیشک ازو بیزارم د تانا زما تا سره اس قسم تعلق نشتا انی اخاف الله رب العالمین بیشک از یریدم د الله نه چې پالون کې د مخلوقات ده وای دی یهود سره منافقان ادا سے کارو کو مقابلی لے تیار کل ناغی دا اللہ پا حبیب دا وطن نوشل دیوی مو مدد کو مو مدر سرزو او اسی مو نکل لکا شیطان انسان تا ویزو بداکو موزو بلی فلانی زی کی پکار رازو موزو بداکم نو چکل دے دا کفر درجی لورسی ورطوی بس ایمان مخالک علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ لکلی دا شیطان حملے پا یو مسلمان انسان دشپگو طرف نکی رنبے کوشش کئی چیدے پا شرک کفر کی اختک او دید پار آغا ار قسم اسباب استعمال ہے مکچر پا دی سلسلہ کی آغا کامیاب شی نو دا آغا ضرور تسلی حاصل شی او بس دا داغ مقصد دے کچر داو نشین دویم نمبر کی پا بدعات و رسوماتو کی اختکش زشر کا کفر پسی دویم نمبر گناہ سے دے آغا بدعات دے نو کچر داغنم خطاشی نبیا پا گناہ کبائرو کی اختکش پا گناہ کبائرو کی اختکش نو کداغم نشین بے پس وغائرو کی سکے پاغی کی اختکی نو کدام نشین وی بیا پینزم سلورم نمبر دے دا سکی یو کار وی دی دن داغی گٹا بڑے رئی او بلبم دی دن کاری خواب دی مقابلہ کی دمر دا گٹی نی نو کدیم تسلی حاصلی گی چی دا دیر گٹی نے خطا کئی دا دیر گٹی نے سکی داغی نے خطا کئی لگا باز خلقو لچیوی جو قرآن در گئی دا ما دا وظیفی ٹیم خرابی اس وظیفہ کی سمراجر دے او دا قرآن او دا دین او تعلیم او تعلم کی سمراجر دے شیخ خبر تاسو ورېدی دی روایتو کې راغلی یو آیات زکول یو باب د علم زکول د زرو رکات و نفل نه به تر ده زر رکات سور مدکی کې زر رکات با سور مدکی کې دی یو آیات او د دین د زکول سور لوی لوی اجر ده سمره د الله رحمتونه نازلېږي نو کله کدینم خطا شیش پغم داسې کوي چې مباحاتو کې وړي اخته کې مباح دیلو اجراغی کولو کی سسنی دار جانبین پکی او شانتی دی کولو کی سو گناہ نشتا و پنو کولو کی سسا دغن نشتا نو پدی کی بدی اختا کی ویکر کدیش پگو والو حملون دے ناکامشی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ لکلی او دے پوشی چی پدیش پگو طریقو کی پیو کی مزپی نشم کامیابی دے نو شیطان پوشی دا سڑے اس کامل زما دشمن دے او دن خیر پیلاوی گی نو ای بیا دغه شیطان پالا کو پکلو کی گرزی او د دې سړی د بدنامو له کوشش کوي چې ځان ته ساتي تاسو یو خطرناک سړی پیدا شو او دا نه منی او دا نه منی او دا پراپګاندا کوي مکر فریب د شیطان ډیر لوی دی د رب العالمین په فضل او کرم دا غو نخلاصې دل وي ادي بار کې ګوره بهترین کتاب د علامه ابن جوزی رحم الله تلبیس ابلیس اصل کې هغه کتاب په عربی ژبه کې او پا اردو کم داغی ترجمہ شوئے نیر کل کتاب دے دا پخوان آدم علیہ السلام دا دور نے تر اخیر پوری دا دم مکرون او فریبون ذکر کری ہر نبی تا چیدے پا کم مکر کے راغ لے دارنگی اگر لکلی چیدے پیران سنگا گمراہ کئی علماء سنگا گمراہ کئی عوام سنگا گمراہ کئی زنانہ سنگا گمراہ کئی بادشاہان اللہ پا کم ترس کے رازی نداغ دا گمراہی حال ذکر کرے اور دیدے کی د دې آیات کریمه په تفسیر کې یو حدیث مرفوع ذکر کړي او دغه روایت دې کې امام قرطبی ابن کثیر او روح المانی ذکر کړي کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر پشان د شیطان چې کله انسان ته وایي ته سو کا کفر اختیار کا نو کله چې دې کفر اختیار کی ورته وایي زه تا نه بیزار دار روایت ګوره د علی رضی الله عنه منقول له ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منقول لے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منقول لے وی یو عالم اور راہب برسیسا داغنمو او دتخل عبادت خانہ کی اویا کال عبادت کرو او پدی اویا کال کی دستر کی درق مرد اللہ رب العزت نافرمانی نوکڑی سوچ کوئی خبری تا دا اللہ دا نافرمانی دستر کی درق مرد نوکڑی او شیطان استڑکلو ابلیس برات لده ده گمراکو اللہ ساتلو نو شیطان استڑشو نو طول اولاد راجمکلو شرکس شیطانان ویتاسو گداسی او سڑشتا چه دا بزرگ ده دلاس خوڑیر خیر پیلاویگی چه ده ده گمراکو لو کوششو کی نو پکی او شیطانو او ایداب او اداس شیطانو چداب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تم دی شیطان را لے گلو وہی دو زبد آکار حکم زبد آکار حکم نو دے را گئے او ایددی بزرگ دا طریقہ چخپل عبادت خانہ کی بود عبادت پوخ کی اچھا سر سکار نلرڑ نو دو متوافر دے با نگرزی دو دا نوافل نمگر لس رزی بے پی در پی نوافل کو اور او جچ بے نیوا نو پا لس رزو کی بے افتار کو لدی تبی سال ہوئی لس رزی پس بے بس خوڑک قدی ترتیب دے عبادت کو لدہ شیطان راغ یا دو لیز ما سکار دے اپ اخبر عبادتو ایس قسم توجوی دلو نکا نو کل چاہ دو مزنا لس رزی پس فارغ شو چوی کتن نو دے والار دے اور دیر خیست شکل گر دا شیطان پا انسانی شکل کی رات لیش اور آغی پار رسو انشاءاللہ وقت کیوی آیاتونو براوارو چھ دے پا مختلف اشکالو کی راضی وی قتل چھ خو تک سپین رنگ دے خکل شکل دے اور دے پیرانو شکل جوڑ کرے دے نیکانو خلقو اور ولار دے موسکی ناغا بزرخ پیمانا چھ جردہ ہو دورا تقوادار سڑے دے گورا ما داوازونو کل ماس جواب برنکو ولی اس تاس حاجت دے ویزا بتا سرے چه زم تانا دب زدکم موستا نا علم و عمل زدکم او شریک بے عبادت کو فقال انی فی شغل نان کوئی ناز تانا پا شغل کی امدا سے نشی کیل اولان اقبل مزی شورو کو نا دم مز شورو کو نا کلچ دے بزرگ دے داغ عبادت او دے دے شدت اجتحاد کا تنورتے میں ستا سحاجت تے ناغور تے دارے جی بس زتا تر دے عبادت خانے لگرزم نو پدی ترتیب اغبیا پری نخو نو ایدے ور سر یو کالو ناغک بپ اللہ سر جی کے رو جکی افتار کولو نو دب سلوی خرج کے نکولو اور اغک بپ اللہ سر جی پس دے عبادت نراوڑی دو نو دب سلوی خرج تیرو لے اور کلوی وی اتیاو رضو وردما مد الہ ثمانین اتیا و رضو پوری بے کل متواتر عبادتوں کو نو کل چی دی بزرگو کتل ہوئی جر زمانہ لسا عبادت تے دا خو زمانہ پا عبادت کی دیر لوئی دے نو کل چی دی پزان یقین را سو جدا خو لوئی سڑے دے نو دا شیطان ورطوئی عندی دعواتن زمان سردا سی دعا گانی دی شفا ورکی اللہ پاغیبان بیمارانو تا سوک چھ مبتلاوی لیونیوی نو دی بزرگ تے داغی تعلیم ورکو او بیا دے شیطان تراغے ولیو بس بزرگ میں ہلاک و تباہ کو نو بیا دغا شیطان لارو یو سری تسوک بے خفی کو لکا بواز خلق پیریان راشدہ پیریان پدی بدن حقیقی مانو کی کینی او دغا وقت کی سوچ پکار جیسے دا پارا ناستے کلب دے دے شرک و باطل پرس پیر لروانے چی دے دے لاج دے فلانی پیر سیف سر بغیر بلچا سر نشتے نو یو سره خفی کو اغا اهل اولیال تیوی گورا دا اغا بیمار اغا رشتہ دارو تیوی پہ انسانی شکل کرا گئے ویستاسو دی دغبان خجن دی ون توب دے زده دې علاج کوم نه وی آو نو بیا ورته مال خود د پدې جنات باندې طاقت نشتا لیکن لار شی اذهبوا به الى برسیسا هغه بزرگ تلار شی هغه سره د الله اسم اعظم نه چو غاړي نو ورکایې چې دعا غاړي الله قبلې نا غیرال او دغه دعاګانې وته شیطان د بدن نو وته سره روغ رمټ مدغ شیطان بجا دخل کو سردا سے کول او ولبیوی دغ بزرگ تلار شی یو سورج بابا پا دمگر مشہور کو لکا کزنی وقتی تاسو گو رہی وی فرانی جے کی دمگر روتے نانا پوہان بیا پا ڈلو ڈلو روانی تردی پوری لارو او یو جاریو من بنات الملوک دا بادشاہانو پلونو کی او داغی دری رونو نپاغی بان شیطان کی ناست طاغبان شیطان کی ناس او بیور تلار دغا بزرگ طرف تا سمکا ندی بزرگ زنانو سر ملاقات نکولو نای ورطوی دا خوب بوزو خواه خو زنانو نپریزی وی که خامخه نپریزی دا غد کوٹی سر ولی او کمر جوڑا کئی او پاغی کی دی داوی او رال وی نپریزی وی بس تاسو کوٹا جوڑا کئی کوٹی جوڑا کا ورطوی ہی آمانت و عندکا تحتسف فیها داتا سر امانت تے ناغو انکارو کو جنا پدی ترتیب بانے رو رو شیطان دغا بزرگ پدی دوکا کیوا چولو چی بدکاریو کا او بے پی دغا زنان قتل کا او پخارو پکبر کی پی دفن کا وشی پا خبروان باج کدام راغلی چی دادری رونا جہاد تتلل او یو خور و داغی دا سنبالولو سے طریقہ نو نوی دا بسکو جہاد پا مونگ فرض دے وی رب السو خدا سی دی کلی کی نشتا خدا غا بزرگ دے دا سر بیسکو امانت پا طور بے کی دو پا دی ترتیب بانے آ بزرگ دیر مجبور کو ناغو دی تفسیر یعنی روایت کی دار آگلی چیکتی دا نباغدا سے کول چه روٹای بیرانا ندا بیکی خو آغی پسی بتالا لگی دلی و آغی باغا کلاو کاو دے بلاو آغی بروٹای واغستا شیطان پدی ترتیب بانے رو رو دلوی جدا گورو سورو دنے کئی کار دے دا غریب ای آواز دا سمر پا وحشت کی دا کتور سر ویسو خبری ہو کنو پدی بانے بسوش رو رو پدی طریقی بانے تیارو لو آبے پی آغا خزا آئے پی دفن کا بیا چیلو نرال دی بزرگ تیرے آگا خو مرشوی او دا قبر کی میں سکڑے دفن کړي نام وری بای سړی بیمار شي وی لار شفلانی پیر په درگاه کې به ته خوب ویني شیطان په خوب کې راضي نو دا غرونه چرال دی ولې مړه ده بس دی وی صحیح ده مړه بای بزرگ دی دروغ نه وي نو دا شیطان ثم جاء الشیطان فی المنام شیطان یو رور له خوب کې راغې وی هغه مړه نه ده د وجلې او فلانی ځای کې ګوري دفن نه او کتا سره ویستا دا هغه په بدن د دادا گزارونو نه خېږي بیا دے بل خوب کے راغے بیا بل خوب کے راغے ساری جرا پاسی دل یو رو ما خوب لی دلے بل وی ما لی دلے درو والو یو شانتی خوب لی دلے وشی پا برمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دی خوبون دری کس مری داناکار خوب الحلم من الشیطان خراب خوبون سوی شیطان دے جن ساری جو را پاسی نو دا پوز دے سڑے خصفا کی او دری پیری دی شن کی نبی علیہ السلام فرمائی بخاری و مسلم شریف حدیث تے شیطان دیرے کش پتے رہی اور دا دی زین دماغ و تا غلط خوبنا و خیالات وردن نکی دی دی نسکی غلط خیالات و خوبنا وردن نکی کل سڑی زکر ازکار آیات الکرسی ویلی نلشی رانج دیکھے رہے خدا مولما ویلی کل با دی آیات الکرسی ویلی خراب خوبنا ویلی نوی دی خوال نشی در لے خدا دا سی ظالم دے چی دا کور نبارم وسوسا چولش ناغی دا وجنم تا کل آیات الکرسی دی ویلی غلط خوب ویلی نو دی دا بار نم سکے دبار نم وسوسی اچھے پدی طریقے بانے اغرون و رالل او دا حال معلوم شو او بے دا بزرگ بادشاہ تا بوتلو او چکل دے تانسی کولوے نو دا دغور تراغوی تما پی جنی دخو پی جندو چی دا غا بزرگ دے وی گورو دا ٹھولی طریقے ماو کے اس دخلاسی یو لارا دے دا او کاغا دے کنو ارسن دخلاسوں ویسا وی تس جدولی سجدتن واحدتن یو سجدہ مالو کا بسر سے نبی غمے اغوی انا فال نو بس سجدے ورتو کا او غولے بس زمام دا طریقہ وا انی بری ام من کا انی اخاف اللہ رب العالمین په دې ترتیب باندې شیطان د گمراه کولو کوشش کوي. او دې غره داسې نه کوي زنې زړې نقشې په قران او سنت کې بتا پیجندلی چې دې په کومه طریقه راغله دا غې نه علاوه دې بیا بل شکل جوړي. د بدر په جنگ کې مشرکان د مکی مکرمین راوستل نه پسې قافله والا خبره کو چې تاسو غوږمو خلاصي پسې راغلی یې او موږ روغ رمټ مکی ترالو نو تاسو څه کوي؟ ناغه اراده او کو چیزو او دام ور سره غم پیدا شو. یو قبیله دای سره روانه و دی وی اسنه موږ دلته د نبی علیہ السلام مقابله راز او غی په مکی او زمون په بچو عملو نکی سراقه ابن مالک دا غ سردار نومو. نو شیطان لچ پته ولې دې خو یریږي نو زر د اغه قوم د سردار په شکل کې راغ سراقه ابن مالک او د مشرکان د مشر سره کنجونی و حارث ابن هشام د ابو جهل رورو اغلی وی سوره انفال کی در لطیر دی و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم و اس پر واو نہ کئی زمو گاوندی فکر نہ کئی نو ل دم رڈل تسلی حاصل ش چمو خو یری دوڑو ددی سردار او دیم مون سر راغ او دا دور معتبر سردارو چی سون خلق به آواز راگیرون دمرا تجربه و جنگونو کی نو بس میدان تھی را وصل چکل صفونه جوڑی دل ناغ طرف نبی علیہ السلام صفونه جوڑی دی پلا ابو جہل اور رسول اللہ طول اشوال اللہ تھی جڑی دی ذکر دی دین کار دی جڑاو دی فریاد دی ہر دور کے اسلام دا دا مظلومیت پا حالت کی نو جبریل امین علیہ السلام راغ ایک ہزار فرشتو سر شیطان خوڑی رو مکو کی لی دلی نو چکل اولی دنو اللہ سے خلاص کو منڈے والا غر اونیو نو روایاتو کرا اغلی حارس ابن شام تے او سپیڑ پا دی سینور کوی انی ارام آلا ترون زچ سو گورم تالا غش تخکاری معاملہ بدل دا جبریل امین علیہ السلام راغے مدد الہی راغے دادے پا مختلف شکلوں کی رازی او پا دی طریقی دے دا گمراہ کول کوشش کئی یہ جنار وقت ذکر او قرآن و سنت تناس زکا قرآن و سنت دا شیطان مکر و فریب کولے دا اللہ دا مدد او دا قرآن و سنت دا تعلیمات پا ذریع بسڑے دا شیطان دا مکر او دا فریب نبچ کی پا دی طریقی اگر بزرگ سکو اگر تباکو گمراکو دا دنیا نا کافر لڑو اللہ و ایکا مثل الشیطان پشان دا شیطان اذ قال للانسان اکفر کلچ انسان تووی تو کفر اختیار کا فلما کفرار کلچ کفر اختیار کی قال انی بری امن کا نو دے وی بزد تان بیزار انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک ازی ریگم دا اللہ نا چپالن کے دا تمام مخلوقات دے بیا گو رئی سرنا لانتم خامخا تاسو اے مومنانو اشد رہبتن دیر سخیئی پیرکی فی صدورہم پسینو د دوی کې من الله د الله نا ذالک دا بانهم پدی سبب قوم چدایو قوم نه لا يفقهون چی پوهی گنا دا الله عظمت او قدرت نه پیجنی لا يقاتلونکم جنگ نش کول دا يهود او منافق او کافر تاسو سرا جميعا طول الا فی قرن مگر پاغ خارونو کی محسنتن چداغین قلاو دیوار راتاو شویوی او من ورائی جدر یا آخواد دیوارونونا باسهم بینهم جنگ دی کافرو پخبل من کی شدید سخده و تاسو لزک نشی ٹنگی دی چلا اللہ مدتو نصرت دی در سرا تحسبهم جمیعاً گمان کے تپدوی جمیعن چرئی گنی ٹول غنڈو پہ اتفاق نی وقلوبهم شتا زرند دوی جدا جدا دی ذالک دا بے انہم پدے سبب چی دوی قوم یا قوم دے لا یاقلون چرئی اقل نکار نالی کمثل اللذین پشاندہا کسانو من قبلہم چرئی نمخ کیو قریبا نزدیو زاقو چوی سکلو وبال امرهم انجام و سزا دخپل کار ولهم عذاب علیم او دوی دا پارا بوی عذاب دردناک کمثل الشیطان پشان شیطان اذ قال للانسان اکفر کلچ انسان تووی کفر اختیار کا فلما کفرار کلچ انسان کفر اختیار کی قال شیطان ورتوائی انی بری من کا بیشک زبیزار امنتانا انی اخاف اللہ بیشک زیرگم داللانا رب العالمین چپالن کے د تمام مخلوقات دے آیات کریمہ کی اللہ رب العزت د شیطان حال بیان کو او داغ د مسلمانانو د دو ککول و حال ذکر کو د دیو جنا اروخ انسان د خطرے په حالت کې دے او دے اروخ د الله مدد او نصرت ته محتاج دے یودا سی دشمن دا اللہ دے طرف نا پہ انسان بانی مسلط تے چی شیطان دے چی داغ ند بچاؤ بغیر دے دین بلے طریقہ نشتا چی ار وقت بند دے اللہ تجاڑی اللہ فرمائی فکان عاقبتہما ویبا انجام دے دوارو شیطان یادئی او کم انسان چې شیطان په دوکی کې راغی فکار عاقبتهما ویب انجام د دې دواړو انهما فنار چې دا دواړه په اور کې وي خالدین فیها می شوی دای په دې اور کې د خپل کفر د وجنا دا شیطان او کافر به همیشه همیشه دی اور کې وي وذالک او دا ہمیشہ پا اور کی پاتکی دل جزاء الظالمین سزاد دا ظالمانو فکان عاقبتهما نو انجام دا دی دوارو دا شیطان او دا غچا چی دا شیطان پا دوکا کی راغے انہما فی النار چی بیشک دا دوارا با پا اور کیوی خالدین فیہا ہمیشہ بای پا دیکی وذالک او دا پا اور کی ہمیشہ پاتی کی دل جزاء الظالمین سزاد دا ظالمانو دیو جن قرآن و سنت کی اللہ او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا شیطان مکر و فریب کھولے حدیث دا مسلم شریف کی راغلی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اخر زمانہ کے شیطان با انسانی شکل کے راضی او د بیدینی دعوتون با خلق لور کئی چونکہ خلق با دا قرآن او دا سنت نا ناشنا شوی نو دا کفر دا شرک دا بیدینو دا خبر او دا دین دا خبرو پا منس کی تمیز بنشی کولے وی بیا دغ خلق لکا سم دعوت دا قرآن او دا دین رو رسی نو دا خلق با مقابلہ کی وئی چی ما فلانی زی کی دیو کس ناوری دلیو چی زی پی جنم او ما تے نم نرازی چی غدا سدا سوی او دا بسو کی دا بشیطانی چی کم از کم ہر مسلمان مانے دا خبر ضروری او لازم دا چی دے قرآن و سنت تکینی دخپل ایمان دا قائد و خبر واوری سباک شیطان انسانی شکل کی راشی چی دے دو کا کئینا لکه دغه بزرگ ته ګوره انساني شکل کې راغلی و دا څومره مشرکان او کافران چې قرآن پاک داغی تاریخ ذکر کړی دی ته دغه انساني شکل کې براتلو د نبی علیہ السلام د قتل باره کې چې کله آخره نه جرګه مشرکانو کولا نو شیطان د یو نجدی بوډا په شکل کې راغلی و او سوکی دار دن ننپری خو مکم و کررمکی نم مشرکان و مشوری یوزه و دارو ندوه بیورتوی ندوه وی لکی گی مشوری تا دا مشوروزه نسوکی دار ورلوی پینگیری ازتانشم پری خیزمو سخاص مشوره دا دوی زم پا دغی که دا کم وطن نراغلی او دا مشرکان و پا مشوره که کینا سو یو مشرکوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوشدو زی بل وطن کی چسی خواہ یا بکی مونگ بت اخلاص شو نو شیطان سندستی داغ پا دی مشورہ بانے اعتراض کوئی تا لداغ دا خواگخلا دا خیست خبری دا اخلاق معلوم نی کبل وطن تلاړو سبا به ډلا او جماعت جوړ کړی او پتا صبح حمله کړي یا به نشي سنبالولې ودا خورو سم مشوره نه بیا په کبل وی جو به تړو او بس ته به یو کوټه او کمره کې ورواچو دغه شان به بس دې وفات شي نو شیطان ورته بیا را پاس وی تاسو لداغه قوم پته نه را که خبره نه مانی خو غیرت پہ کئی بیا بیر اپران جی خو مشورہ چی بچا کول نو شیطان برت کول آخر کی اغلعین ابو جہل را پاس دو غوی دا ټول مشوری عبس تی زما خدا مشورہ دا چی دا ہر قبیلی نا یو تکڑا و بہادر نوجوان برا واخلو او اغتا با یو تیرہ تورا پلاسو کی ورکو او العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ پا یو ظلب رسول اللہ پاغی ہوئی او چی دے قتل و شہد شی نو دا قام قبیلہ دے چا چا سر جنگ گئی بس دائی بس صلح و دیت تا تیار شی او سمر چی غواری نمونگ بورکو شیطان وی گورا مشورا ام دادا ویدا دی ما قال هذا الفتا دی زوان چی سوئی او غلی وی تال خوصی ابو الحکم نوئی و تدا سی مشوری کے نو شیطان پا دی مختلف طریقو سر رازی دام دا چی گورا دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ دا ارچا پا شکل تال خوب کی رات لیش دا ارچا پا شکل تال خوب کی رات لیش نو دا غد وسوسو دا مکر نا دا علاج طریقہ قرآن پاک کھولے اللہ وی فکان عاقبتهما وی با انجام دا دی دوارو دا شیطان واغ سوک چی دا شیطان پا دوکا کی راغے انہما فی النارے چی دا دوارو با پا اور کیوی خالدین فیہا امیشہ بوی دی پا دیکی وذالک جزاء الظالمین او دغه میشه په اور کې پاتې کې دل سزا د ظالمانو ده. اوس د منافقانو حال ذکر کو، د یهودو حال ذکر کو. اوس مؤمنانو ته دعوت ورکړئ د تقوا طرف ته، یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله د الله نه یریږئ. د الله نه یره سزا کم اوامر چې کړي نو په ځای ځای ادا کړئ او د کوم سی زونو نه چې منکړی ای داغه نه منې شي دی توي تقوا او دا سه انسان توي متقی او الله د متقیانو مرګره ده جنت د تقوا دارو زیره. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله دا الله نه یری گئی یره د الله صدا دلته مفسرین لیکلی او د تقوا د عام تفسیر ده امام قرطبی لیکلی یعنی اتقوا الله فی اوامره و نواهیه و ادا فرائضه و اجتناب معاصیه. او یری گئی دا اللہ نا دا اللہ دا اوامر بارکی تو سوچو گا جتا اللہ کم کم حکم کرے نو کا اغا اوامر پا زیزے راڑی نو تا دا اللہ نا یری گی سوچو گا جتا اللہ دا کم کم کارونو نمنا کرے دارنگی کم چیزو نا پتا فرض کری او دا کم چیزو نا بارکی پتا فرض دی چیزان بتی ساتے. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نہ اویرے گئی ولتنظر ادی گوری سوچو فکر دیو کی نفس نے او نفس ما قدمت چی سدڑوان دلی گلی دی لغت دا سبا نئی رضی دا پارا سبا دا قیامت رض را روانا دیدے کی دا غد نہ مراد دا قیامت رض را او دا دا عربو یو طریقہ وا چی دی دا فیل مستقبل نا پا غد بان تعبیر کئی او دلتے قیامت تا سبا زکو ہوئی سبانی رز چی قیامت دیر نیز دیرے قیامت دیر نیز دیرے او دا مرگ خام خارازی دا مرگ یو وڑو کے گنتے قیامت تے زکو علماء علی کلی من مات فقد قامت قیامت ہو سوک چی مر شو بس دا قیامت کو قائم شو نو دا مرگم وڑو کے قیامت تے اغلوی قیامتم سدے اغرانیز دیرے والتنظرگو دیوری نفسن یو نفس ما قدمت لغت چی دد سبانی رضی دا پار سکڑی او خیاران ویلیو او دا حقیقت تے وی با دا دنیا خود ریر رجوان دے پرونی رسی رشوی نن روان دا او دا سبانی پتن لگی او دیر تاسو قتل دا سبا دا پار سور سور پرگرامو نمونگ جوڑ کری لیکن سبا چی را رسی داغین مخت مخت قبر لتلیو نو آخر کلب مونگ او تاسو زان تیارو دا اللہ اوامر بکل پزیر آڑو دا اللہ نواہیو نا بکل ازان بچکو او کدا سی انکو نقصان مچالو رسولو چالا متاوانو رسولو چې موږ د خپل خواهش او د طبیعت موافق روان یو. ول تنظر او دی ګوري نفس یو نفس ما قدمت لغد کسی لیگلی دی د پارا د سبانه رزه دوان دی سلی گلی زکر دلتا گورا مختصر زندگی دا او ایس پتے نلگی دا اس سوک یقین دہانی نشی کولے چی سباب دے جوندے او دا دید پارا منصور فکر کو دا دید پارا سور پریشان ایو دید پارا دا منصور اسباب و بندو بستے او دا قیامت والا جوندن ختم دو والا نلے اللہ و یو سرے دی سوچ و فکر رو کی وال تنظر نفس او دی گوری او نفس ما قدمت لغت چې د سړوان دی لګلی دی د سبانه رزه لپاره. واتق الله دا الله نه ویریږي دا تکرار د تاکید لپاره دا تکرار د تاکید لپاره دی. لکه یو خبره کې وې دا څوکا دا څوکا یو کار کې سام مقصد تلوار وي اعجل اعجل تلواروکا تلواروکا نو دا تکرار د واتق الله دا د تاکید لپاره دی. او باز دا لیکلي چې دا ډون باندې واتق الله دې بارکيو توبه او باسا دا هغه گناهونو نه کم چې مخ کې تیر شوی تا سلوی اختال آیا شل کال آیا دیرش کال زندگی تیر شوی پا دی کی چی دی کم دا قرآن او دا سنت او دا اللہ او دا رسول مخالفت کرے توبه او باسا. او دلتا وی وطق اللہ دا مخ کی بارا کی خود توبه ویستا خود دی آئندہ غم و مکا آئندم پا احتیاط چلے گا ذکا اللہ پا توبه سر مخ کی نی طول گناہو نماف کئی خو آئندم سوچ کوا آئندہ تالا سکار پکار دے تالا سوچ سر گرزی دل پکار دے. وطق اللہ دا اللہ نا اویرے گئی ان اللہ بے شک اللہ خبیر خبردار دے بما تعملون پا حغ سبانے چی تاسو کم عمل کوئی. او دا غا مبارک آیات کریمہ دے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل خطبہ بوی کنا نو دا آیات کریمہ پکی ویلے ذکر دا دیر لید سوچ آیات تے اللہ دے منگو تاسو لسوچ فکر قرآن کی رانسی دا دیر لید سوچ آیات تے. دلتا امام ابن کثیر آیات پا تفسیر کی دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تس صحابہ کرام رالل درز پاول کی د صحابہ کرام ایمان کامل او تقوا کامل او اسباب د ژوندون تیرول بالکل نو دا صحابہ کرام دا سے حال کرالل چې حفات عرات فخفوخ پی ابلو دا اکثر بدنونا پکی بربند دور سنو چې بدن پټ کړي وي دارنګ د خپل د پارا سے پیزار نو او مټاوه اللہ علیہ وسلم لا دیوان دامدا چه کل مومن دی پا تکلیف و پریشانی کی اولی دو او استاز زلو او ندر دی دن پخفل زانی رفا کار را لا دیمان نخدا نبی علیہ السلام فرمائی مومنان پشاند جسد واحد دی بدن چکے یو گوتے لے تکلیفی چول بدن شو گی رکے که کل مسلمان پا درد دے پا تکلیف دے پریشانی کی دے او تو علا خفا نشوی نو پخفل زانی رفا کار را چکہ چرے تم مومن ونو تو پی خفا شوی. نبی علیہ السلام چی داغی دی لگی تا داغی دی خپیب لخپو او داغی دی بدن چی پا جامو کی پتنو دیتے او قتل نو رنگ مبارک کی دی خفکان سرات را لگ لما را آبهم من الفاقا دی لگی حالت پائلی تو نکور تا وردن نشو او بیار اوو تو نماز پخین وخرانیز دی شو بلال لذی اللہ تعالیٰ نو تیوی ازانو کا نمز شو چی موزو شو نبی علیہ السلام خطبہ ویل شورو کل آو دو سورہ نساء آیات اولنے ہوئی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء آیات کم دو پیرے اوری گئی اللہ نا اوری گئی اللہ نا چکن ادا آیات کریمہ ہوئی ندوے میات ادا ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون دا آیات کریمہ ہوئی آبے ہوئی چتا سو خیراتو کئی کدھ چاد دینارونو نوسوی کدھ چاد دراہمو نوسوی کدھ چاد جامو وسوی کدھ خوراکو وسوی نبس صحابہ کرامو شورو کا یو انساری صحابی را گئے او دمر جولی را ڈکا کڑی وچی ان قریب وچی داغی دو چطولو ناجس شوئے او خلق راتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی ولاد رہے صحابی و اماؤ قتل حت آرائے تو قومین من طعام و سیابن دخوراک و دجامو دو ڈیری جوڑ شد او حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل او قتل چی دی حاجت منو حاجت پورا شو وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یتحلل وجه مخد خوشحالی نپڑکیدو او اغا تغیر درنگ اغا اغی کی تبدیلی رالا او دے صحابه کرام توی چاچ پہ اسلام کے وخیست طریقہ رویستا یعنی د خیر خیرات د غریب د مدد نو دل بود دی اجر وی او سوک چی دن پس پا دی عمل کئی دل بود آغی اجر وی او چاچ پہ اسلام کی او ناکار طریقہ رویستا رواج بیدت او خلق پاغی روان دی نو دبانے دے ٹھولو دو گناہنو بوج بھئی ایبم دے دین نخلاصی نو دا آیاتی کریمہ غا مبارک آیاتی کریمہ دے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا خطبو کی بھئی او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغم پا خطبو کی بھئی لیو دیوے کے امام ابن کثیر ذکر کری وی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل راتا سے تو خطبے وی نو خلقو لے اما تعلمونا انکم تغدون و تروحون لأجل معلوم فمن استطاع ان یقضی الاجل وهو فی عمل اللہ عز و جل فلیفعل ولن تنالوا ذلك الا باللہ عز و جل ویتاسو خلقو پوہنے سبا کوئی ما خام کوئی اوزان اغم مکرر یو معلومی نیٹے ترسوئے تا ہر چا عمر اللہ لکلے چدا کم دے ڈیر دے او بیار تو فرمائل دچا چدا وسو طاقت وی چدا خپل عمر او نیٹا پورا کی او دے دا اللہ پا تابداری کی وی نو دا سیرے اوکی او خبردار دا زندگی دا اللہ پا تابداری کی نشی تیرے دے مگر دا اللہ پا مدد و نصرت والے ان قوما جعلوا اجالهم لغیرهم سقوم رغی خپل نیٹے عمرنا آغا دا نورو سیزنو دا پارا صرف کل زندگی تیر شوا خدا اللہ دا پارا را نو ی اللہ رب العزت تاسو منی کری وی ولا تکونو کاللذین نسو اللہ فانساو منفسو ورپسی وی دا آغا خلقو انتے مکی گئی آغای اللہ والدین ہیر کرو دا اللہ والا کتاب او اوامر و نواہی پریخیو فانساهم انفسهم ورکل سرے دا اللہ دن لشا کی نو دیتا وی اللہ دا ہر عمل سزا دا آغی عمل دا جنس نور کئی اللہ وی تا دینر کو اللہ تیزان ہیر کی بیا اور لروانی جہنم لروانی ذلت و شرمندگی تروانی خوزان تی ہیر ہوئی نو دا دنیا و دا آخرت دا ذلتنا زان بچ کئینا او داوی اینا من تعرفون من اخوانکو ستاس و غرونا چی پیجند لغا سشول ار سڑے دی خپل کور کیو گوری آغا مشران دی سشول آغا دا حیاء و دا غیرت ندک خلق سشول اینا من تعرفون من اخوانکو لالل غی لالل چی سیکری نن داغی جزا و سزا غی تا ملاوی سوک لالل دا شقاوت و دا بدبختیا سر نن پا قبر کی ملاو دی او سوک دا سعادت و دا نیکبختیا سر ملاو دی ویورتوی این الجبارون الاولون الذین بنو المدائن وحسنوها بالحوائط سشو الاغ ظالمان سرکشا بادشاہان فرعون سشو نمرود سشو قوم دلوت علیہ السلام سشو چی غی روغ روغ خاریی جوڑ کرے روغ روغ محلاتی جوڑ کرے روغ روغ کلاغانے جوڑ کرے وی قد سوارو تحت الصخر والآباد نند گتو دکیانو دلان دی پراتی نند خارو دلان دی پراتی دی هذا کتاب اللہ ویداد اللہ کتاب دستا سمخیتا دا دی آئی عجائبات ختمی گینا نو دا دین رانا یو سیل یوم ظلمتن دا غتیار رضی رفار دا کتاب دے مخل پروت تے نن تا تا محلت تے دا غتیار قبر او دا تیاری و رضی رفار دا دین رانا یو سا او دا دی پا رانا بانی رانا حاصل اکا او اگورا اللہ دا خپل یو بند صفت کرے زکریا علیہ السلام او دا غد کورنی انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین اللہ وی دی بدنے کئی پکارنو کی جلدی کولا او که پدای غم او که خوشحالی وا الله وی ار حال کی زمونږ عبادت او زمونږ بل نه کړي او دی لا خیر فی قول لا یراد به وجه الله تا غوینا او خبره کی خیر نشتا چې تی وې خو مقصد د الله رضا نه وا لا خیر فی قول لا یراد به وجه الله تا غوینا او خبره واعظ نصیحت کی اس خیر نشتا چې د الله رضا پکې مقصد نی ولا خیر فی مال لا ينفق فی سبیل الله اغا مال کی اس خیر نشتے جدا اللہ لارا کی انشی لگولے ولا خیر فی من یغلب جہلوہ خلمہو داغا چاکی اس خیر نشتہ جدا غنا پوہی او جہالت داغا پسبر غالب بھی ولا خیر فی من یخاف فی اللہ لومت لائم داغا چاکی اس خیر نشتہ چی اغا یریگی دا اللہ بارا کی دا ملامتیا کا انکینا چیزا کا حق بیانون دا فلانے با میورٹی فلانے بداوئی او کزدہ سکار کم فلانے بداوئی کی نا دا اللہ بارا کی دا اچھا دا ملامتیا پروا بن لرے داغ تقریر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرے اللہ ویا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اوری گئی ول تنظر دی ګوري نفس یو نفس ما قدمت چې صدروان دلی گلی دی لغد سبانه رضی ده پارا واتقوا الله دا الله نه یری گئی دا الله نه یری گئی. بعض مفسرین وکړي دو دلی لفظ تقوا راغی نگورا یو ذل ابتداء دا جوندون کی ہوئی رئے گا نیک عمال کوا کوا و اسے ند نیک عمال اس روئی بھی فکر نشے واتقو اللہ دا دے میں دیو جنہ ذکر کو چی تو استقواداری مزگزاری روجی نیسی نیک عمال کے اگر بیام اعتبار خیر خاتمی لگے واتقو اللہ کل سڑے دا سی جو یرز خدا کم اوز خدا کم تا سواو ندی دل مخ کی اگا عالم بزرگ دعا گانے قبلی دی لیکن انجام سشو دا واتقو اللہ دا خاتمی دا پارا ذکر کو چی تو خو فل حال یرے گی فل حال قرآن تا ناس تی منزو نکے روجی نیسی نیک کارو نکے چالا ضرر نرسے او گورے بے فکر رکھے گی بنا پتہ لگی نا چی اخیر خاتمہ سنگ جوڑی گی واتقو اللہ دے یا فکر در سر ترزن کدنا مرگرے کو دا دویم واتقو اللہ دی اعتبار سر ذکر کو واتقو اللہ دا اللہ نو یرے گئی ان اللہ بے شک اللہ خبیر بما تعملون خبردار دا کاغ سبانی چی تاسو کم عمال کوئی دا آخر خاتمی خبر کنوے نو کی دیشی چی اعمال والا پا عجب کرا غلوے او اعمال والا بے فکر شوے خود دیر اعمال سرا ان پتن لگی چی خاتمہ سنگ جوڑے گی واتقوا اللہ دا اللہ نا اوہرے گئی ان اللہ بے شک اللہ خبیر بما تعملون خبردار دے کاغ سبانی تعملون چی تاسو کم عمل کوئی دا مسئلہ دا زمین دا قائد خاتمہ دا ارچا مستور دا پتن لگی دیو غط کافر بارا کی دی خبر احتمال شتا چیغ دنیا نے مسلمان لڑشی و آخر کے بس اسلام قبول کی او دیو لوی نلوی مسلمان بارا کی خطر شتا چی خاتمی سی شی اللہ دا خیر ارادہ چولن زمین باز استاذانو ویلی چو یو ذل شاہ صاحب تا شاہ عبدالعزیز رحم اللہ تا ویو اندو را گئے اندو خوب قتلے ہو اللہ دا خیر ارادہ لڑی بائی کی دیا منٹونا و سکنڈونا نی بس اللہ رحمت کس رے وردن لش پخوا کی اندوانو دا کافرمو نو دا غی بسو دا علماء سر دا غی دی عزت و دا احترام طریقہ باو شاہ صاحب لوی بیگا ما خوب لیدلے او پا خوب کیا غالفاز میلی دیلی خوزی پا مقصد پوہیگم نا دا آیات لیدلے واللہ ورطا دا آیات خوب کی خلو یا ایتوہ النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنہ ویتا آیات آیاتم ورطا یادو شاہ سے ورتا وی وا دا اللہ بند دا خطا اللہ دا جنت طرف سے دعوت درکن نا او مال بس کلمہ وای بے گئے رشپی خوب لی دلے شاہ سے ابن تپوسو کا عورت اللہ جنت تا خوفتے ماجیگر وی شاہ سے پس خبرو شو چی غسڑے مر شوئے بے گئے خبر اللہ چاہ سر دا خیر دا دول لدی نی لا مزد کڑے نی زکاة ور کڑے نی دا حج مکر آغلے او بد جنت تلاڑ شی آغا خلق چی بس عملی لک کڑے او بد جنت تا ورو رسے دو نو ارسو گورو پا خطر کرے کلوین لوی تاسو اور بل سمر لوی عالم چې دا قرآن کی ذکر دے احادیث کی ذکر دے لیکن انجام اس شو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار دے پاغ سوانی چې تاسو کوم عمل کوئ اللہ رب العزت مومنان کا ترغیب ورکو دے تقوا یہ فرمائل اے مومنان دے اللہ نوئے گئی دور ہر و نفس چود سبانی رز پارس دی گری اللہ دا اللہ میری گئی اس پری آیات کریمہ کے اللہ در کا حکم کئی نصیحت در کئی دا قبول کئی ورنہ تلا سر اللہ رب العزت نصیحت دارنگ دا قرآن و از نقبل نداغ مقابلہ کی اللہ سزا ور کی اوزان کو حیر کی او دن دیا قبر اخیرت عذاب دا جہنم دا طول خبر ہیریش او دو خبر دا اخیرت نا داس غفلت کی شی چیدے سو پیر پیر مرد راغلے دیا لاس مروی لیکن اس قسم آبتا فرمائی اللہ ولا تکونی مکی گئی ولا تکونی مکی گئی کل لذین پشان دہا کسانو نسل اللہ چی اللہ ہر کرو الله دینو پر کړو فانساهم انفسهم مهر کړو الله دا غوږ زامن راغی زان ته هر زان ته هر ورزان هر دنګای چې سره په غفلت کې شي چې مسله پیدا ہے قبر ایر اخرت ایر دادو تاوی یعنی جزا من جنس العمل مکی دو اتشان دا تسان نسو اللہ چیغی اللہ یرکڑو فانساهم انفسهم محرکڑو داغون اللہ اغا نفسون داغی زانون تهیر شیو اولائک دا تسان هم الفاسقون دا کامل فاسقان دی کامل فاسق آغا چالاو اصل کی فسق پل مانا الخروج عن طاعت اللہ دا اللہ دا تابدارین وطوط عن فسق حاضرے کی مبتدا و خبر دوانا معرفی ذکر کی یعنی کامل فاسقان دی یعنی دا امام دا دائرون ہوتی اولائک هم الفاسقون دغا کسان همدی کامل فاسقان دی نافرمان دی نو دا اللہ کتاب حیرون لی پکار دا اللہ دا اللہ دا رسول وعظ و نصیحت حیرون لی پکار ورن کل سرے دن تشا کی نو قسمہ قسم عذابون راجیو پکدان دو فانساهم انفسهم دیا سرے نظام حیرون بال بکتی حیرون پر بال بج دو جہنم طرف تا گوزی او دو پر خیال کے نراز چیز خدا بچی تب آتون دا قبر دا خیرت دا اللہ دا ملاقات دورج دا قیامت اس سوچ و فکر ماضی تا پیدا نکو فرمائی لا استوی اصحاب النار برابر ندی خاوندان دا اور و اصحاب الجنہ و خاوندان دے جنت اصحاب النار سو چی دین اللہ سم آیات کی برلتیر شو اصحاب الجنت سو کو چی پاغا اتن لسم آیات کی دیر شو اتن لسم آیات کی دا اصحاب الجنت ذکر کو نور پسین اللہ سم آیات کی دا اصحاب النار ذکر کو شو لا استوی ندی برابر اصحاب النار خاندان دا اور و اصحاب الجنہ او خاندان دا جنت دادوار برابر نہیں برد العالمون پر نزبانی دادوار برابر نہیں نی جوندن برابر دے نی مرگ برابر دے نی بقبر نرات اور تقیدن برابر دے لا استوی ندی برابر اصحاب النار اور والا خاندان دور والا و اصحاب الجنہ او دارنگ خاندان دا جنت اللہ رب رزت وی دادوان برابر نلی لکسرنگ چتیر شل اللہ وی ام حسب الذین اجترہ السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون آیا گمان دید آغا کسان چدی بد اعمال کئی چدی بد اعمال کئی دا چود گرزو دی من پشان دا آغا کسان چی مومنان دیونے کا اعمال کئی آو دی جون دا مرگ بدن برابر شی اللہ وی برابر ندی لا يستوی اصحاب النار برابر ندی اور والا واصحاب الجنہ او جنت والا اصحاب الجنتی خاندان دا جنت هم الفائزون هم دوی دی کامیاب فائز آغا چاہتا وی چی دتا ہر مقصود او مقصد حاصل شی او دارنگ دا ہر یرین نجات ورت ملاو شی او دا بننگو لالی جی مگر جنت کی جنت لے سرے وردن نشی نو طول مرادون دا حاصل شد او طول غمون او فکر میں ختم شد او دید دی مقابلہ کی ہوئی مخی اللہ رب العزت دا جہنمیان حال چی ذکر کو نوی فرمایل چې دا خلق تاوانی دي مخکې وی چې دا خلق تاوانیان دي د تاوانیانو په مقابله کې وی اصحاب الجنه هم الفا